यहया कत्तान और अब्दुल्ला बिन नुमैर दोनों ने उबैदुल्ला से इसी सनद के साथ इसी के मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4764।